सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 314वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के सातवें अध्याय का तृतीय पाद हमने पिछली कक्षा में पूर्ण किया था। आज चौथा पाद चलेगा। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम, पृष्ठ संख्या 2118। भाष्य की प्रथम पंक्ति से यहाँ कहा है कि अनारभ्य पर्व विशेष चातुर्मास्य में उत्तर वेदी में पढ़ा गया है उपाव वपंती इति, और पाठभेद बताया था उपात्र वपंती इति। यहाँ ये जो शब्द है ये सिद्धांती के अनुसार तो अनारभ्य है, लेकिन इससे अगली पंक्ति में पूर्व पक्षी कहता है मध्य से, ननु वरुण प्रघासा नाम गुण वाक्य प्राप्त एव अयम तेषाम एव त्रेति वादः स्यात्। वह इसको वरुण प्रघास में मान रहा है। इनसे विवरण में भी इसी प्रकार से दिया है उपाव वपंती का कि यह अनारभ्य प्रकरण में उपलब्ध नहीं है, अपितु वरुण प्रघास के प्रकरण में उपात्र वपंती ऐसा प्राप्त होता है। ऐसा होते हुए भी ये सिद्धांती इसको गलत प्रस्तुत करते हुए अपनी बात को कैसे सिद्ध कर सकता है? पक्षी संभावना में कह रहा है, ये नहीं है कि वहां पर पढ़ा गया है। नीचे तो विवरण में लिखा है, उस पंक्ति को ऊपर वाली को अगर हम देखें, ननु वरुण प्रकाशा नाम गुण वाक्य प्राप्त एव अयम तेषाम एव अत्र इति वादः स्यात्। तो गुण वाक्य के द्वारा प्राप्त में ही ये उन्हीं का होवे, ये जो अत्र इति वादः स्यात्, ये अत्र ये वहां वाद इससे संबंधित होवे। तो गुण वरुण प्रकाशों के गुण वाक्य के द्वारा प्राप्त होने पर अगर इसी की प्राप्ति बता रहे हैं सीधे सीधे, तब तो उससे संबंधित होगा। उसमें कई बार ये होता है ना कि वरुण प्रकाश के गुण वाक्य हैं और वहां ये पढ़ा गया है, तो एक व्यक्ति देख रहा है कि ये वरुण प्रकाश से जुड़ा हुआ है, दूसरा सोच रहा है कि नहीं ये पढ़ा तो इस जगह गया है लेकिन ये वरुण प्रकाश से जुड़ा हुआ नहीं है, वो सारी वाक्य विवेचना और वहां का प्रसंग तो उपस्थित नहीं है। लेकिन हम ये मान के चल सकते हैं कि सिद्धांत ऐसे गलत कथन नहीं करेगा जो इसने यहां किया है कि ये किसी इसको अनारभ्य माना है। तो या तो कोई ऐसा ग्रंथ होगा जिसमें अनारभ्य होगा और उसके आधार पर भाष्यकार ने लिखा है, इनको नहीं मिला है, इनको जहां मिल रहा है वो वरुण प्रकाश में मिल रहा है, या तो ग्रंथ का भेद होगा, संभावना के रूप में बोल रहा हूं, अथवा वरुण प्रकाश में भी पढ़ा हुआ होगा तो सिद्धांत ही उसको इस रूप में देख रहा होगा कि यहां पढ़ा तो गया है लेकिन ये केवल वरुण प्रकाश से नहीं जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई वहां पर संकेत होगा जिसके आधार पर वो उसको अनारभ्य मान रहा होगा कि ये वरुण प्रकाश से जुड़ा हुआ नहीं है। नहीं तो सिद्धांती ऐसे गलत वक्तव्य नहीं देगा। अन्य प्रश्न है पृष्ठ संख्या 2127। हाँ। 29वें सूत्र के भाष्य में अंतिम पंक्ति है, पूर्व पक्षी का कथन है अथोच्येत आकृत्या क्रियाम अनुमाय तथा शब्दम प्रयुक्त इति। यहाँ आकृति से क्रिया का अनुमान करके और तब शब्द का प्रयोग कर रहा है, और इसी प्रकार का ही सिद्धांति का भी मत हो रहा है कि यतः क्रिया उत्तर कालम शब्द प्रयोग है 2128 पर भाष्य की चौथी पंक्ति, कि क्रिया के उत्तर काल में ही शब्द का प्रयोग होता है, तो दोनों की मान्यता तो समान ही है। नहीं, दोनों में अंतर होगा। सिद्धांति क्या कह रहा है कि प्राक क्रियाया आकृति अनभिव्यक्ता, क्रिया के पहले तो आकृति थी ही नहीं, सा क्रियाया अभिव्यज्यते और वो क्रिया से अभिव्यक्त होती है, यो कथन में तो दोनों में कोई दोष नहीं है। तथा क्रिया क्रियोत्तर कालम शब्द प्रयोग, तो ये जो शब्द का प्रयोग है क्रिया के बाद में जब आकृति आ गई तब प्रयोग किया जा रहा है, तो इसलिए ये शब्द केवल आकृति को ही कहेगा, क्रिया तो जा चुकी है इसलिए ये शब्द क्रिया को नहीं कहेगा, ये इस ढंग से देख रहे हैं। पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि आकृति से क्रिया का अनुमान करके फिर शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिद्धांती कह रहा है कि क्रिया से आकृति आई और आकृति को देख करके शब्द का प्रयोग हुआ, उसमें क्रिया का अनुमान करके शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। यानी एक यदि श्रृंखला में देखें तो पहले क्रिया है, फिर आकृति है और फिर शब्द है, इसमें तो दोनों को कोई भेद नहीं है, ये श्रृंखला तो जैसी है दोनों को स्वीकार्य है, पर उसकी जो दृष्टि है वो अलग है। सिद्धांती तो सीधे सीधे कह रहा है कि ठीक है क्रिया से आकृति आई और आकृति आने पर शब्द का प्रयोग हुआ, तो शब्द आकृति को ही कहेगा, क्रिया को नहीं कहेगा। यहाँ हमारे इस अधिकरण में जो मूल संशय का विचार था तत्र विचार्यते किम वाससो अनसष्ट क्रिया प्राप्यते उतना इति, तो यहाँ ये एक बात कह रहे थे कि पहले पक्ष में इसने कहा था किम कर्म निमित्त एतौ, यहाँ निर्माण प्रक्रिया को ले रहे थे, क्या उसके निमित्त से ये शब्द प्राप्त हो रहा है या आकृति निमित्त से प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ तो ऐसा समझ में आ रहा था कि एक क्रिया है उसके कारण से कोई चीज बन रही है तो शब्द है, उसके लिए शब्द कहा जा रहा है, और एक है कि शब्द है तो उसमें कोई क्रिया, जैसे वस्त्र है तो वस्त्र के निर्माण की क्रिया, और बाद वाला जो है उसमें वस्त्र को कोई देना रूप कोई क्रिया कि भाई इसको दिया जाए, पहनाया जाए, उड़ाया जाए, आदि लपेटा जाए। नहीं, ये वासो ददाति अनो ददाति, ददाति क्रिया तो होनी ही है, इन आकृति यानी इन द्रव्यों की दान क्रिया तो होनी ही है, इसमें तो कोई मतभेद नहीं है, लेकिन है कि कपड़े को देता है तो कपड़ा को बस आकृति को दे रहा है इतना है, अथवा क्रिया भी साथ में यहां पर आ रही है, कपड़े को बना करके दे रहा है, कपड़े को दे रहा है या कपड़े को बना करके दे रहा है, ये अंतर है बस। मतलब बाद वाली क्रिया का इसमें कोई महत्व नहीं है, ददाती क्रिया जो लगी है वो विचार का विषय नहीं है। वो विचार का विषय नहीं, वो तो दोनों में है ही। इन्होंने जो कहा ना यदि कर्म निमित्त, ये जो शब्द हैं ये कर्म निमित्तक हैं अथवा आकृति निमित्तक हैं, यदि कर्म निमित्तक होते तो ठीक है क्रिया भी आ जाती और आकृति तो चूंकि कर्म से बन रही है इसलिए आकृति का भी ग्रहण होता ही ददाती के कारण से, लेकिन कर्म निमित्तक, कर्म निमित्तक शब्द है नहीं। एक ये पृष्ठ संख्या 2127 पे जो पूर्व पक्षी ने प्रस्तुत किया है कर्मजे कर्म यूपवत 28वें सूत्र में, यहाँ एक सामान्य प्रश्न है, यूप संज्ञा जोषण तक्षण आदि क्रियाओं के बाद होती है काष्ठ की या उससे पूर्व होती है कि यूप में ये क्रियाएं की जाती हैं? नहीं, वास्तव में तो बाद में ही संज्ञा होती है, सारे धर्म आने पर भावी संज्ञा के रूप में भी प्रयोग किया ही जाता है, यूपीय जो काष्ठ है उसको भी यूप के रूप में भावी संज्ञा भाविनी संज्ञा मान करके भी भाषा में प्रयोग होता है, वो गौण प्रयोग मानते हैं उसको, वास्तव में तो उसकी यूप संज्ञा संस्कारों के बाद ही होगी मुख्य संज्ञा। तो इसमें जो आप कह रहे हो कि यूप यथा यूप शब्दो जोषणादि क्रिया निमित्त कर्मजे कर्म यूपवत, तो इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। स यत्र श्रूयते तत्र जोषणादि क्रिया प्राप्यन्ते, यूप जहां सुना जाता है वहीं पर जोषणादि क्रिया यूप शब्द, यूप शब्द यूप वो द्रव्य नहीं, शास्त्र में कहीं लिखा है कि यूप का प्रयोग करना है, अब ये यूप शब्द वहां पर दिखाई देगा सुनाई देगा, तो अब कौन सा लिया जाएगा, तो वहां जोषणादि क्रियाओं की प्राप्ति होगी ही, यूप में प्राप्त होगी या काष्ठ में प्राप्त होगी, होंगी तो काष्ठ में प्राप्त, लेकिन कहीं उस काष्ठ को भी यूपीय काष्ठ या यूपीय वृक्ष ऐसा करके तो युग भी कह देते हैं लेकिन मुख्य संज्ञा तो वहां होगी। यहां तो ऐसी कोई बात नहीं है, यथा यूप शब्दो जोषणादि क्रिया निमित्त, शब्द की बात चल रही है, वो काष्ठ पड़ा हुआ है उसकी बात नहीं चल रही है। शास्त्र में जब यूप शब्द आया तो वो जोषणादि क्रिया के निमित्त वाला है, तो स यत्र श्रूयते, तो जो यूप शब्द जहां सुना जाता है वहां जोषणादि क्रिया भी प्राप्त होंगी। किसमें प्राप्त होंगी? यूप में प्राप्त होंगी, ये थोड़ा कहा गया है यहाँ पर। तो यत्र है ये केवल प्रकरण को कह रहे हैं क्या? स यत्र श्रूयते, हाँ यस्मिन प्रकरण है, यस्मिन प्रकरण है शास्त्र में वचन में। हाँ हाँ, और कोई? अच्छा जी, पृष्ठ संख्या 2118 पर भाष्य की ऊपर से तीसरी पंक्ति। हाँ, यदि वरुण प्रघासा नाम वादह स्यात, यहां से लेकर के भाष्य के नीचे से तीसरी पंक्ति तक ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। सिद्धांत कह रहा है, पूर्व पक्षी ने कहा था ये वरुण प्रकाश का है, वरुण प्रकाश के लिए ये कहा गया है, तो सिद्धांत कह रहा है कि नहीं तद एवं प्रकरणा चातुर्मास्यानाम एवं, प्रकरण चातुर्मास्य का है ये, इसलिए उस प्रकरण के साथ जोड़ करके ये, इसलिए चारों के साथ जोड़ा है और इसलिए ये अनारभ्य मान रहा है किसी एक वरुण प्रकाश के नहीं। उसके पीछे सिद्धांति का हेतु है कि यदि ये वरुण प्रकाशों का वाद होवे तो तत्र प्रतिषेधे त्रिण्यपि पर्वाणि उत्कीर्तयेत। तो देखिए इसमें जो निषेध किया गया है, दो का निषेध किया गया है, तो यदि ये वरुण प्रकाश को प्राप्त हो रही है यानी केवल वरुण प्रकाश को प्राप्त हो रही है और फिर निषेध करना है तो चार में से एक को प्राप्त हो रही है तो तीन का निषेध होना चाहिए, निषेध तो दो का ही किया गया और दो में प्राप्त हो नहीं रही है। पूर्व पक्षी के मत में केवल वरुण प्रकाश में ही तो प्राप्त हो रही है, या तो दो में प्राप्त हो रही हो तब कहते हैं कि दो का निषेध किया जा रहा है, अथवा चारों को सामान्य रूप से प्राप्त हो रही है और दो का निषेध किया जा रहा है। निषेध वहां अधिक संगत है जहां सामान्य रूप से सबको कहा गया और अब दो का निषेध किया जा रहा है, जहां नाम लेकर के दो के लिए कथन किया गया हो कि ये इन दो में होंगी तो वहां तो बाकी के दो का निषेध कोई महत्व नहीं रखता है, करने को कर सकते हैं लेकिन उसका इतना महत्व नहीं है, लेकिन यहां चूंकि दो का निषेध किया गया है इससे प्राप्त हो रहा है कि भाई इनकी प्राप्ति हो रही थी, इन दो की भी, इन दो में भी इसकी प्राप्ति हो रही थी, तो कैसे हो रही थी प्राप्ति? यदि केवल वरुण प्रकाश में ही प्राप्ति देखेंगे तो इन दो में तो प्राप्ति थी ही नहीं, तो फिर निषेध ही नहीं होना चाहिए पहली बात तो। और यदि आप निषेध कर भी रहे हो किसी तरह कि भाई वरुण प्रकाश में प्राप्त है, तीन का निषेध करने आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि निषेध दो का किया गया है उस शैली में ये कह रहे हैं, फिर तो तीन का निषेध होना चाहिए, तीन का नाम आना चाहिए था। हाँ जी, जब वाक्य में जब दो का है तो फिर तीन का निषेध क्यों होगा? इसको पूर्व पक्षी की दृष्टि से देखो। नहीं जी, सिद्धांति बोल रहे हैं ना जी, पूर्व पक्षी नहीं बोल रहा है सिद्धांति, लेकिन उस वचन को मत देखो, ये आक्षेपात्मक भाषा है ना, दो में किया, दो का निषेध किया गया है, यदि ये वरुण प्रकाश का ही कथन होता, वरुण प्रकाश के लिए ही होता तो ये जो दो का निषेध है ये कैसा होना चाहिए था? तीन, इसमें तीन का निषेध होना चाहिए था, इस भाषा में कहा जा रहा है नहीं, इसीलिए तो खंडन कर रहा है तो दो का ही, ऐसा होना चाहिए था लेकिन ऐसा है नहीं, दो का ही है, इसे पता लगता है कि ये वरुण प्रकाश के लिए नहीं कहा गया, भले ही वहां पास में पढ़ा गया हो। ये नहीं समझ में आ रहा, सिद्धांति जो कह रहा है कि अगर वरुण प्रकाश का होता तो तीन का होना चाहिए था, तो तीन का जो वो कह रहा है वो किस आधार पर कह रहा है? चार है ना कुल, जब एक के लिए कहा गया और अगर किसी का निषेध करना है, पहली बात तो यह है कि निषेध की आवश्यकता ही नहीं है, केवल वरुण प्रकाश का है तो बाकी तीन के लिए तो विहित है ही नहीं, तो बस खत्म बात हो गई एक के लिए, लेकिन अगर निषेध है भी तो वो दो का ना होकर के तीन का होना चाहिए था, युक्ति से तर्क कर रहा है ये पूर्व पक्षी, ये सिद्धांती तर्क कर रहा है कि यहां चूंकि दो का निषेध किया गया ये एक संकेत दे रहा है, संकेत दे रहा है, दो का निषेध किया तो हमारे पास दो विकल्प बचते हैं, या तो दो में प्राप्ति है, वो दो में प्राप्ति कैसे है? सीधे सीधे तो दो के लिए कहा नहीं गया है, फिर दो को प्राप्ति कैसे हो रही है? सामान्य कथन की, अच्छा इसका निषेध किया गया तो इनकी भी प्राप्ति हो रही होगी तो इनका निषेध किया गया, तो दो में तो प्राप्त दिखा ही रहे हैं, प्राप्ति हो रही है और दो का निषेध कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि किसी तरह से चारों में प्राप्ति हो रही थी उसकी, न चारों में प्राप्ति कैसे हो रही थी, प्रकरण से हो रही थी। सामान्य रूप से कथन किया गया तो प्रसंग में चार है तो चारों पे लगेगा वो, इस रूप में वो अनारभ्यधीत है। उस प्रकरण में होते हुए भी, चातुर्मास्य प्रकरण में होते हुए भी विशेष के लिए न होने से इसको अनारभ्य नाम से कह दिया गया है यहाँ पर। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 2124। हाँ। इसके ये विवरण में जो लिखा है जी, अष्ट रात्र में क्रमशः छह पृष्ठों में त्रिवृत्त, पंचदश, सप्तदश, एक विंश, ऋण, त्रय त्रिंशत स्तोम होते हैं, इनसे अभिप्राय क्या है? ये क्या साम गान के प्रकार है? साम का जो गान करते हैं तो ऋग्वेद के मंत्रों पे साम गान करते हैं, और उन मंत्रों को किस तरह से गाया जाता है, कितनी बार आवृत्ति करके, उसकी प्रक्रिया है। तो उसमें जब नौ करके गाया जाता है तो उसको त्रिवृत्त कहते हैं। अच्छा जी। तीन लड़ा तो तीन तिया नौ, कुल तीन मंत्र होते हैं। एक मंत्र होता है दो और लेते हैं, तीन मंत्र होते हैं, और उसको त्रिवृत्त करके तीन बार करके गाया जाए तो तीन तिया नौ हो जाता है। तो जब नौ होते हैं उसको त्रिवृत्त कहते हैं। और पंचदश तो उन्हीं को पंद्रह संख्या करके गाया जाता है। वो कैसे होता है उसके कुछ उदाहरण आगे आएंगे इसकी प्रक्रिया में, कि कैसे इसको बढ़ाया जाता है, मंत्र कम है तो कैसे बढ़ाते हैं, मंत्र अधिक है तो कैसे करते हैं, वो थोड़ी प्रक्रिया आगे कुछ उससे संबंधित प्रश्न आएंगे तो वहां बताएंगे, वो स्पष्ट होगी। लेकिन इसको कुल छह पृष्ठ होते हैं, गान के प्रकार हैं, साम गान के प्रकार हैं, उनमें से छह को पृष्ठ नाम से कहा गया है। उन छह पृष्ठों को जब गाया जाएगा तो मंत्रों को कितनी बार बोला जाएगा वो ये स्तोत्र है। तो वो त्रिवृत्त नौ हो गया, पंचदश में पंद्रह, सप्तदश में सत्रह, एक विंश में इक्कीस, त्रिनव में मतलब नौतिया सत्ताईस, त्रि नव और त्रय त्रिंशत तैतीस, इतने इतने वहां पर स्तोम होते हैं। स्तोम होते हैं, इनको स्तोम बोलते हैं इनकी संख्याओं के कारण से। तो बस उनका प्रकार है ये। इसके विषय में आपको और थोड़ा पढ़ा हुआ देखना हो, लिखा हुआ देखना हो तो स्तोत्र पदार्थों का संक्षिप्त परिचय, उसमें या तो मैं पृष्ठ संख्या आपको बता दूंगा तो उसमें आप या तो पीछे विषय सूची में जाकर के स्तोम पृष्ठ इनको देख के पृष्ठ संख्या देख के वहां आप करना, वो वहां उन्होंने बता रखा है। संक्षेप सही है पर वहां पर मिल जाता है। साम गान के प्रकार है। ठीक है। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 2117 में इसमें जो 24वां सूत्र है उसके भाष्य की दूसरी पंक्ति है, इसमें जो वचन उद्धृत किया है तस्मात् द्वाभ्याम एति इति, तो इसमें आपने बताया था कि ये द्वाभ्याम में चतुर्थी विभक्ति है, और इधर पीछे 2113 पृष्ठ में भी ये वचन आया है, वहां पर युधिष्ठिर जी ने जो अर्थ किया है वो भी 2113 में भाष्य की पहले पंक्ति तस्मात् द्वाभ्याम एति जी, तो यही वचन है। हाँ, तो इसमें जो इन्होंने अर्थ किया है तो उसमें भी चतुर्थी जैसा ही अर्थ किया है, इसलिए दोनों के लिए जाता है तस्मात् द्वाभ्याम एति। हाँ, तो चतुर्थी है इन्होंने, हाँ इसलिए दोनों के लिए जाता है। ठीक है, इसको चतुर्थी लिया जी। हाँ, परंतु ये जो 2117 पृष्ठ में जो इस 24वें सूत्र के भाष्य का जब उपसंहार कर रहे हैं तो ये भाष्य के नीचे से दूसरी पंक्ति तस्मात् द्वाभ्याम उरुभ्याम यज्ञः समाप्तिम याति, तो इस वचन से ऐसे लग रहा है कि इसको एक साधन के रूप में देख रहे हैं, अर्थात तृतीया के अर्थ में देख रहे हैं। तो साधन है ही, तस्मात् द्वाभ्याम उरुभ्याम यज्ञः समाप्तिम याति, इनके द्वारा प्रणय नेन हितौ बलवंतौ, ये तो ठीक बात है आपकी। द्वयोः प्रणयन्ति तस्मात् द्वाभ्याम एति, ये जो है ना, ये एक दृष्टि से तो जब हम देखते हैं द्वयोः प्रणयन्ति, ठीक है, इन दोनों में अग्नि का प्रणयन करता है, मैं ये 2113 पे देख रहा हूं, ठीक है, द्वयोः प्रणयन्ति, दो में अग्नि का प्रणयन करता है, तस्मात् द्वाभ्याम एति, इसलिए दोनों के लिए जाता है, ठीक है, प्रणयन करने, प्रणयन करना इन दो के लिए है। अब ये जो दो हैं, उरुवा एतौ यज्ञस्य यद वरुण प्रकाशा साकमेधाश्च, वरुण प्रकाश और साकमेध ये यज्ञ के उरु हैं। अब इनके द्वारा याग को करता है, जब हम इन दोनों के द्वारा करेंगे, ये वरुण प्रकाश और साकमेध के द्वारा याग को करता है, यहां तो ये के द्वारा आएंगे, तृतीय का पैरों से चल के जाता है, लेकिन तस्मात् द्वाभ्याम एति, इन दोनों के लिए प्रणयन करता है, प्रणयन को जब हम करेंगे तो इन दोनों के लिए, इन दो कर्मों के लिए, तो वहां पर चतुर्थी ली जा सकती है। तो नीचे जो इन्होंने कहा ना, उरुच गमन साधने तत्रैव स्तुति संबंधो विज्ञायते, उरु यज्ञस्य वरुण प्रकाश तयोर द्वयोः प्रणयन्ति, उन दोनों में प्रणयन करता है, ठीक है, तयोः द्वयोः प्रणयन्ति, तो ये भी वचन वही जुड़ा हुआ है, द्वयोः प्रणयन्ति, ठीक है, तयोः द्वयोः प्रणयन्ति, तस्मात् द्वाभ्याम उरुभ्याम यज्ञः समाप्तिं याति, तो यज्ञ इन दोनों उरु के द्वारा समाप्ति को प्राप्त होता है, तो इन दोनों के द्वारा यज्ञ की समाप्ति हो रही है, ये यहां पर तृतीय द्विवचन मान के चलेंगे। प्रणयन इन दोनों के लिए किया जा रहा है, वहां पर हम चतुर्थी लेंगे, लेकिन हाँ, इनकी संगति की दृष्टि से वहां और यहां एक जैसा होना चाहिए, ये तो ठीक बात है, लेकिन जो वाक्य रचना है इससे हम अगर, जैसा अभी मैं बोल रहा हूं, तो उसमें चतुर्थी वाला भाग ऊपर ठीक लग रहा है और नीचे यहां पर तृतीय वाला अर्थ भी ठीक लग रहा है। तस्मात् द्वाभ्याम उरुभ्याम यज्ञ समाप्तिम याति प्रणयनेन हि तौ बलवन्तौ भवता, ये प्रणयन के द्वारा, तो प्रणयन के द्वारा वो दोनों बलवान होते हैं, तो ये प्रणयन किसके लिए है, इन दोनों के लिए है, इन दोनों के द्वारा याग को सिद्ध करते हैं और इन दोनों के लिए प्रणयन है, तो उस दृष्टि से यहां पर चतुर्थी संगत लगेगी। वो इन्होंने इतनी स्पष्टता से नहीं लिखा है, प्रणयनेन ही तौ बलवंतो भवता अंग भूयस्त्वादिति, ये उसके अंग, एतत् तदर्थवादस्य प्रयोजनम्, तस्मात् द्वाभ्याम एति, तो इसको चतुर्थी मान करके चला जा सकता है। वैसे तो आचार्य जी, इसमें ये जो इन्होंने उरु वाला वाक्य दिखाया है, उरुवा एतो यज्ञस्य, इस वाक्य के द्वारा उन्होंने तस्मात् द्वाभ्याम एति अर्थवाद को सार्थक किया है? हाँ, नहीं, जोड़ तो रहा है उससे, हाँ, उसी से जोड़ के ही देखना चाह रहे। इससे पीछे लिखो, गत्यर्थवादेन एतत् द्वयोः प्रणयनम् उच्यते, ये द्वयोः, इन दोनों में प्रणयन कहा जाता है। तो अब इसको जो तस्मात् द्वाभ्याम एति, इसमें ये प्रणयन से जुड़ा हुआ है पीछे वाले वाक्य तस्मात्, हालांकि अब ये दो कौन से हैं, दो कौन है ये अभी पता नहीं है, इसका निर्णय करना है, उसके लिए इन्होंने कहा उरु संस्तुते चेते पर्वणि, एक अलग ढंग से लिया हुआ है, दो में किसका ग्रहण करेंगे, इसको पीछे वाले की व्याख्या के रूप में नहीं देखिए, यहां पर जो द्वाभ्याम लिखा हुआ है तो इनके लिए, ये दो कौन है, बस अब तो इतना सा प्रश्न है, ये दो कौन है, तो वो उरु शब्द इन दोनों के लिए आया हुआ है और ये उरु है यज्ञ के लिए, तो ऐसी कोई बाधा तो नहीं लग रही इसमें, यहां तो चतुर्थी ली जा सकती है। द्वाभ्याम एति की व्याख्या, द्वाभ्याम शब्द की व्याख्या यहां पर कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन दो कौन है केवल इतना ले रहे हैं यहां पर, ये दो कौन है, सरनाम है, दो तो संख्या सरनाम है, तो कुछ पता नहीं लग रहा है, उसके लिए लिंग से ये ले रहे हैं सीधे, उरुवा एतौ यज्ञस्य। अब हालांकि इसमें एति वाला गमन अर्थ जो है ना, वो इसके साथ में जोड़ रहे हैं ये, तो ये भी साथ में लिखा ही है ना, प्रणयनेन हि तौ बलवन्तौ भवता अंगभूयस्त्वादिति, तो अंगभूत है, प्रणयन अंगभूत है, तो अंगभूत है तो प्रधान के लिए होगा, प्रधान ये दो ही हैं, तो वहां तो चतुर्थी प्रणयन के संदर्भ में चतुर्थी में कोई आपत्ति नहीं लग रही है, पर यज्ञ की दृष्टि से ये जो दोनों हैं ये यज्ञ के पैर हैं, इनके द्वारा यज्ञ को संपन्न करता है वो, इसलिए इनको दो को उरु संज्ञा दी गई है। ठीक है जी, इसी में कहना है बोलिए। इसमें 2123 पृष्ठ में भाष्य की जो नीचे से दूसरी पंक्ति है जिसमें कि लिंग को दिखा रहे हैं कि पृष्ठ सड हो बहुत सारा सामान हो, तो इसमें लिंग का दर्शन करा रहे हैं कि यत तृतीयम सप्तदशम अहह तत्र तत त्रयस्त्रिंशस्य स्थानम अभिपर्याहरन्ति। तो यहाँ पर ये अभिपर्याहरन्ति इसमें वर्तमान अपदेश मान करके, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कथन किया जा रहा है और ऐसा ही जो दूसरा स्वर साम है वहां पर भी होता है और यहाँ पर उसका केवल कथन मात्र किया जा रहा है, तो इस लिंग से पता चलता है कि उसके धर्म भी यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन अगर इसको अभिपर्याहरन्ति इसको अगर विधि माने यहाँ पर, तो फिर धर्म का अतिदेश की आवश्यकता तो नहीं रहेगी। यहाँ विधि केवल इतनी मानेंगे ना कि तृतीय जो सप्तदश है वो त्रयस्त्रिंशत के स्थान पर जाता है, ये विधि हो गई। बस स्थान परिवर्तन करना ये एक विधि हो गई, उस रूप में मान सकते हैं वो। फिर यहाँ पर धर्मों का अतिदेश, धर्म का अतिदेश नहीं, केवल इसको उस जगह ले जाने का, केवल इतना मानेंगे। तो वो तो कथन जी यहाँ पर साक्षात वचन से ही सिद्ध हो जाए। नहीं, वचन से तो ये, तो ये बात तो वचन से सिद्ध हो रही है। इसमें जो स्वर सामानव है ना, ये है षढ़ पृष्ठ जो है, पृष्ठीय षढ़ है जो है दो, ये जो दो हैं, दो स्वर सामानव, ये स्वर साम है, ये यहां पर कथन आ गया। बस इतने से उसके आएंगे, ये आगे पीछे हो रहे हैं इसके लिए तो नहीं कहेंगे। इसमें जो धर्मों का संकेत ले रहे हैं ना, वो किस लिए? स उत्तराणाम स्तोमानाम अव्यवाय, ठीक है, बाद वाले स्तोमों के एक तो अव्यवाय के लिए, अव्यवाय के लिए, और दूसरा जो मुख्य है वो ये त्रयाणाम च सप्तदशानाम अनुचीनतायै, और 17 की निरंतरता के लिए, ये जो है ये मुख्य यहां पर लिंग है कि ये वहां तो कर दिया 17 को उठा करके 33 के स्थान पर किया, ये तो यहां पर विधि हो गई, लेकिन इससे प्रशंसा जो की जा रही है कि वहां 17 17 17 तीन आ जाएंगे। वो तीन कब हो सकते हैं यहां पर? जब वो धर्म यहां आ रहे हो तब ये दो 17 17 के और मिलेंगे, नहीं तो 3 17 के वहां पर मिल नहीं सकते। बस एक ही केवल वहां से उठ करके यहां पर आ जाता, बस अंत में एक 17 वाला रहता, इधर क्रम बन जाता है इनका 6 6 के भेद का, 6 6 के अंतर का क्रम बन जाता और वो अंत में जाकर के 17 हो जाता। लेकिन उसके बाद जो कह रहे हैं कि ये 17 17 जो है सप्तदशानाम अनुचीनता, यही तीन क्रमशः यहां पर 17 17 17 आएंगे। ये जो बाद के जो दो 17 आ रहे हैं, ये जो तीन लगातार आ रहे हैं, इसका ये तब हो सकता है जब वहां के धर्म यहां पर आ रहे हो, इसलिए ये लिंग बन रहा है। केवल यहां से उठा के वहां कर रहे हैं, इससे कोई लिंग नहीं पता लग रहा है कि धर्म आने चाहिए या नहीं आने चाहिए। ये तो लिंग है, धर्मों की विधि नहीं की जा रही है यहां पर, तो वो धर्म यहां आने चाहिए, ये केवल लिंग दिखाया जा रहा है कि इससे पता लगता है कि वो आ रहे हैं, अनुमान किया जा रहा है, ये इस तरह से कथन है। तो ये अनुचीनता ये यहां पर लिंग है मुख्य। और 2135 पृष्ठ में भाष्य की नीचे से पांचवी पंक्ति, इसमें कह रहे हैं तस्मात अनेकार्थत्वम अन्यायम, अर्थात पृष्ठ शब्द कर्म का भी वाचक होवे और द्रव्य का भी वाचक होवे ये अन्याय है, इसलिए कर्म नाम पृष्ठ शब्द है। तो अब यहाँ से आगे जब कर्म नाम मान लिया इसको, तो अब यहाँ पर पूर्व पक्षी कह रहा है कि यदा कर्म नाम तदा यदि तावत तानी कर्माणी इह उपदिश्यन्ते, तो यहाँ पर पृष्ठ शब्द से जो कर्म को कहा जा रहा है वो कौन सा कर्म है? गान है, गान है, एक तो मंत्र और एक गान, कर्म उसका गान ही आ जाए, गान ही माना जाएगा। द्रव्य और कर्म हुए ना, तो द्रव्य तो वो मंत्र कहलाएगा, आधारभूत जो भी ऋचा है वो द्रव्य कहलाएगा और कर्म उसका गान कहलाएगा। तो अब इसमें जो कह रहे हैं कि उनकी उत्पत्ति अनर्थिका हो जाएगी, वो कैसे होगी वो स्पष्ट नहीं। यदा कर्म नाम तदा यदि तावत तानी कर्माणि इह उपदिश्यन्ते तत्र उत्पत्ते एषाम अनर्थिका, अगर ये कर्म का नाम है तो उन कर्मों का यहां पर उपदेश मानना पड़ेगा, यहां विधि की जा रही है उसकी, तो पृष्ठ की यहां पर विधि की जा रही है, और पृष्ठ शब्द यदि कर्म का नाम है तो कर्म की विधि हो गई यहां पर, तो कर्म की यहां विधि हो गई, तो तत्र उत्पत्ति एषाम अनर्थिका, पहले जहां पर पृष्ठ के कर्म बताए गए थे वहां उसकी उत्पत्ति अनर्थक हो जाएगी, दो जगह कहने की आवश्यकता नहीं है इस रूप में, यहां कह दिया गया उसी से सब जगह चले जाते हैं, तो वहां जो कथन किया गया इसके जो कर्म बताए गए वो अनर्थक हो, तत्र उत्पत्ति एषाम अनर्थिका, अतः माभूत एषा दोष कि वहां वो अनर्थक ना हो, इति एतत् उपस्थानम तत्र विज्ञायते, इसलिए उपस्थान यानी ये जो उपस्थान रूप जो कर्म है वो यहां पर जाना जाता है, तथा इदम प्रकरणम बाध्यता, तो इस प्रकरण की बाधा होगी, तस्मात सादृश्य विधिरयम, केवल सादृश्य की यहां पर विधि की जा रही है, उस जैसा है। तो पृष्ठे उपतिष्ठते, इसमें अगर इन कर्मों को वहां माना जाए, पहले जहां पर इनके धर्म बताए गए वहीं माना जाए, तो यहां क्या होगा, अतः माभूत एष दोष इति एतत् उपस्थानम तत्र विज्ञायते, ये जो है ना पृष्ठ उपतिष्ठते, अब यहां पर पृष्ठ के जो कर्म है उनका विधान नहीं किया जा रहा है, और पृष्ठ के द्वारा उपस्थान रूप कर्म किया जा रहा है, उपस्थान रूप कर्म की विधि की जा रही है, केवल इतना, उपस्थानम तत्र विज्ञायते तथा इदम प्रकरणम बाध्येता, तो इस प्रकरण की बाधा होगी कि क्यों कहा जा रहा है। इदम प्रकरणम विषय प्रश्न कतमत प्रकरण अग्निश्रूयते, अग्नि वाला होना चाहिए, एक इसमें 2135 पर व्याख्या में तीसरी पंक्ति उसमें वचन है उसी प्रकार का यह है, फिर कोष्ठक में पृष्ठे स्तुवते भी है, पृष्ठे स्तुवते न होकर के पृष्ठे रूपतिष्ठते होना चाहिए, दूसरा पृष्ठ संख्या 2134 इसमें नीचे से तीसरी पंक्ति इसमें प्रारंभ में लिखा है कि कर्म नामधेय है, मेरे को यहां लगता है यहां द्रव्य नामधेय होना चाहिए, कर्म की जगह द्रव्य, अर्थात वह द्रव्य नामधेय है, इसमें जो इन्होंने लिखा यस्मिन गुणोपदेश है प्रधान तो भी संबंध है, जिसमें गुणों का उपदेश है उसका प्रधान के साथ यानी धत्वर्थ के साथ संबंध जानना चाहिए, अर्थात वह कर्म नामधेय है इस सूत्र में, तो द्रव्य नामधेय ये एक मेरे को विचार के लिए है वैसे तो। और एक इस पे और देखिए 2135 पर नीचे से चौथी पंक्ति अंत में उस अवस्था में उनकी उत्पत्ति अनर्थक हो गई, उस अवस्था में उनकी वहां उत्पत्ति अनर्थक हो गई, वहां को बीच में डाल दीजिए, ये जो रथंतर पृष्ठ बृहत पृष्ठ आदि शब्द आते हैं, जहां ये शब्द कहे जाते हैं, तो ये कर्म धर्म विशिष्ट होते हैं। कर्म मतलब गान, ये गान धर्म से विशिष्ट होते हैं। अलग अलग तरह से गान होते हैं, गान की गान रूप में धर्म इनके अलग अलग होते हैं। यानी ये गान के कर्म के वाचक होते हैं वहां सामान्यतः ऐसे। लेकिन यहां पर ये पृष्ठ रूप तिष्ठते में पृष्ठ शब्द मंत्र का वाचक है। चले आगे। हाँ, लोकेशन ओम 2129 पृष्ठ पर। हाँ, दूसरी पंक्ति में पूर्व पक्ष जो कह रहे वैदिका इति कुतः सर्वकर्मार्थम उत्पन्न आसो। एक मिनट, 31 का आपने 29 कितना 29 है 29 29 में दूसरी में कुतः सर्वकर्मार्थ उत्पन्नो असो। तो इसमें क्या पूछना है आगे जो कह रहे यानी अहम कर्माणि करिष्ये। ये वैदिक अग्नि के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो पूर्व पक्षी ने कहा था वैदिक अग्नि किम प्राप्त वैदिक कुतः सर्वकर्मार्थ उत्पन्नो असो। असो मतलब ये जो वैदिक अग्नि है ये सभी कर्मों के लिए उत्पन्न है, सभी कर्मों के लिए, इसमें सभी कर्म किए जा सकते हैं। वो कौन से सारे कर्म हैं उसको आगे बता रहे हैं। यानी अहम कर्माणि करिष्ये, जिन कर्मों को मैं करूंगा, मैं जिन कर्मों को करूंगा उन सब कर्मों के लिए ये वैदिक अग्नि है। प्रश्न यही है कि अच्छा वो अपने बात कह करके वैदिक ऐसे करके कैसे सिद्ध कर सकता है। वो अपनी बात कह करके जिस कर्मों को मैं करता हूं, जिन कर्मों को मैं करूंगा, जिनके लिए अधिकृत हूं, उनके लिए ये अग्नि, वो खुद अपनी तरफ से यहां पर यदि भी कह रहा है तो वो अपने हम किन कर्मों को करते हैं इसमें अपनी तरफ से जिन कर्मों को किया जा रहा है, हालांकि वो है तो शास्त्रोक्त कर्म ही, लेकिन वो हमारे लिए बाध्य नहीं है क्योंकि वहां पर काम्य कर्म है। हमारी इच्छा है यदि उस कामना को पूर्ण करने की तो हम करेंगे तो हमें प्राप्त होंगे, नहीं तो हमें प्राप्त नहीं होंगे काम्य कर्म। और नैमित्तिक कर्म भी निमित्त उपस्थित होने पर हमें प्राप्त होंगे, नहीं तो निमित्त नहीं है तो हम भी नहीं करेंगे उसको। तो उसमें यद्यपि शास्त्र से कहे गए हैं लेकिन फिर भी हमारी तरफ से कि जिन कर्मों को मैं करूंगा, जिन कर्मों को मैं करूंगा, ये बातें हमारे लिए वो ऐच्छिक हैं। शास्त्र की तरफ से आवश्यक अनिवार्य नहीं किए गए, ऐच्छिक किए गए हैं। तो जो ऐच्छिक कर्म है उनके लिए हम कह सकते हैं कि जिनको मैं करूंगा, क्योंकि हमारा चयन रूप कर्म प्रयत्न वहां पर विद्यमान है, मैं जिनको करूंगा ऐसे कर्म। लेकिन है शास्त्रोक्ति, वो इन लौकिक कर्मों को नहीं लेना है, लौकिक कर्मों को नहीं लेना है, क्योंकि वैदिक अग्नि है तो वैदिक कर्म जो कहे गए हैं उन्हीं में ही इनका ग्रहण, उन्हीं का ही ग्रहण होगा। यूं तो लौकिक कर्म में होगा तो फिर तो लौकिक अग्नि का कहीं प्रयोग ही नहीं होगा हर जगह, कि मैं जिन कर्मों को करूंगा तो वो तो लौकिक कर्म भी सब वैदिक अग्नि में ही होने लगेंगे, ये तात्पर्य नहीं है। वेदोक्त जो कर्म मनुष्य के लिए कहे गए हैं उनमें जो ऐच्छिक है जिनको मैं करूंगा वो सब वैदिक अग्नि से किए जाएंगे। और यश्च अहम अस्मि अधिकृत, और जिनके द्वारा मैं अधिकृत किया गया हूं कि ये कर्म मेरे द्वारा किए जाने हैं, मैं करूंगा ये विकल्प नहीं रहा, मैं करूं या ना करूं मेरे लिए अधिकृत है, मेरे को करना है अनिवार्य, यानी नित्य कर्म है ये भी वैदिक ही, शास्त्र के द्वारा कहे गए हैं, उसमें भी वैदिक अग्नि का ही प्रयोग होगा, लौकिक अग्नि का प्रयोग नहीं होगा। अतो वैदिक उपनिधेय, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं अपनी बात को। ये सर्वकर्म का मतलब ये हुआ, वेदोक्त सब कर्मों में ये लगेगा। सब कर्म का मतलब ऐसा नहीं कि लौकिक कर्म भी सब कर्म के अंतर्गत आएंगे, वो नहीं है। सर्वत्वम आधिकारिकम इतने तक ही सीमित रखा है। अगले पृष्ठ पर, हाँ, 32वें सूत्र के ऊपर, एक मिनट स्वामी जी, इसी में आचार्य वर्य, अत्र यानी हम कर्माणि करिष्ये अत्र काम्य कर्माणाम नैमित्तिक कर्माणाम संग्रहणाम भवति। काम्य और नैमित्तिक और अत्र यश्च अधिकृत तत्र नित्य कर्माणाम। यहाँ नित्य कर्म हाँ तत्र प्रश्न यथा अधिकारी अस्ति यस्य कामना वर्तते स अधिकारी भवति। नहीं नित्य कर्मों में तो ऐसा नहीं है ना, अन्यत्र हम अन्यत्र वो अधिकारी बन जाता है। यूं तो आप नित्य और नैमित्तिक दोनों में ही घटा लोगे। हाँ। निमित्त तो होने पे हमारे को ये कर्म करना पड़ेगा तो भी अधिकृत हो गया, और जिसकी कामना है वो उसके लिए अधिकृत होता है। वो एक अधिकृत अलग चीज है, हमने इच्छा की और हम उसके पात्र बन गए, ये हमें करना है, ये उसको नहीं ले, उस तरह से नहीं लेगा वो, तो फिर सारे के सारे सब में अधिकृत हो जाएंगे। फिर ये जो यानी हम कर्माणि करिष्ये इसमें और यश्च हम अधिकृतो इति, इन दोनों में भेद क्या करोगे आप? सारे एक ही में डाल दोगे, गोवली भी अर्धन्याय लगाओ। अगर ऐसा है भी, अभ्युपगम से कह रहा हूं आपकी बात है कि भाई सभी में हम अधिकृत हो ही गए हैं, तो फिर इस वचन का क्या मतलब है यानी हम कर्माणि करिष्ये और यश्च, यानी दो विभाग तो ये कर ही रहे हैं कर्मों के। तो मैंने तो इसमें यही लिख रखा है, पढ़ते समय या किसी पुस्तक में मिला होगा कि भाई ये दो भेद दो क्यों किए गए हैं, प्रश्न तो खड़ा होगा ना, यश्च यश्च कौन है ये, यानी और यश्च कौन कौन से कर्म है ये, सर्वनाम से क्या पता लग रहा है, नीचे तो खोला नहीं है किसी ने, तो वो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। ओ, इसी पृष्ठ में आचार्य जी 30वें सूत्र की जो तीसरी पंक्ति है भाष्य की, अतो यद यद अग्निना कर्तव्यम दृष्टम अदृष्टम वा तत्तत् उपादीयमानम अविरुद्धम, ये वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। या तत्तत् उपादीयमानम अविरुद्धम से किस किस का उपादान अविरुद्ध है? उन कर्मों का ग्रहण किया जाता हुआ, यानी उस अग्नि में उन कर्मों को करता हुआ अविरुद्ध है। देखो इसमें जो किसी लौकिक अग्नि के लिए ना, कुतः सर्वार्थत्वात् लौकिक सर्वार्थ न तस्य कार्यम किंचित निर्दिष्टम, अतो यद्यद् अग्निना कर्तव्यम, जो भी करने योग्य है चाहे दृष्ट हो चाहे अदृष्ट हो, दृष्ट फल वाला हो चाहे अदृष्ट फल वाला हो, दृष्ट फल वाले जो लौकिक कर्म है पाक आदि जो भी हम अपने भोजन आदि के लिए करते हैं, अदृष्ट मतलब कुछ ऐसे कर्म जो कि गर्ग तिरात्र आदि हैं उनके फल अदृष्ट हैं, तो दृष्ट अदृष्ट वहां वो यहां लिया जाता हुआ लौकिक अग्नि के विरुद्ध नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि लौकिक अग्नि को खोल रखा है इन्होंने। विरुद्ध कब पड़ता? जब कहा जाता है कि भाई इस अग्नि से यही कर्म करने हैं, और अगर कोई दूसरा कर्म उसकी उस अग्नि में किया जाता तो उस वचन से विपरीत पड़ता, क्योंकि वो बंधा हुआ है कि इस अग्नि में ये कर्म करने चाहिए, उसके अतिरिक्त करते ही ये विरुद्ध हो जाएगा, और लौकिक अग्नि के लिए कुछ बांधा ही नहीं गया है, तो इसलिए जो जो भी बचा हुआ है, जो जो भी करना है वो इसमें किया जाता हुआ भी शास्त्र के विपरीत नहीं पड़ेगा विधान से, क्योंकि खोल रखा है उसको। हाँ लोकेश जी 130 पृष्ठ पर 130 जो 32वें सूत्र है यहाँ पे 32 हाँ, ये उपद के प्रकरण से क्या संबंध है? ऊपर की जो प्रकरण से हाँ ये सूत्र क्या संबंध रखता है? वो अलग से प्रकरण उठाया है, ये क्यों सूत्र पढ़ा? इसकी भूमिका में जो एक प्रश्न उठा दिया ना पूर्व पक्षी ने, अर्थात दहिष्णिया अग्नि कस्मान न उपनिधीयन्ते, लौकिक अग्नि क्यों ले रहे हो आप? दहिष्णिया अग्नि को ले लो, दूसरी अग्नियां भी है वहां पर, ये अग्नियां अवनीय अग्नि दक्षिणा अग्नि और गार्हपत्य अग्नि से भिन्न है, कि अगर आपको ये अग्नियां नहीं लेनी है, आपको दूसरी अग्नि लेनी है, तो आप बाहर इतनी दूर जाके लौकिक अग्नि पे क्यों जा रहे हो? वहां इन अग्नियों के अतिरिक्त दृष्टि अग्नियां भी तो हैं, दूसरी निकट की हैं, तो उसको ले लीजिए, अर्क मधु न्याय पास में है, आप उनको क्यों नहीं ले लेते हो? आप उनमें ये कर्म क्यों नहीं कर लेते हो? ये पूर्व पक्षी ने एक पक्ष रखा, उसका उत्तर यहां पर है, तत्र तथा उत्पत्ति रेशाम समत्वात्, इनकी उत्पत्ति भी उन्हीं की तरह से है जो वैदिक अग्नियां हैं उसी की तरह, और इनके लिए निश्चित कर्म है, इसलिए इसमें ये चीजें नहीं की जा सकती, लौकिक अग्नि ही लेनी पड़ेगी। हाँ अग्नि पुत्र हाँ दिष्णे संजक ऐसा है कि वैसे तो वो छह दिष्णे खर होते हैं, अलग अलग ऋत्विकों के लिए अलग अलग नाम दे करके ये विश्रोत पदार्थों के संक्षिप्त परिचय में दिए हुए हैं। तो ऐसा है कि एक तो है धिष्ण्य खर, वो गोल गोल से बने हुए हैं। श्रोत पदार्थों के संक्षिप्त परिचय में आप पीछे देखेंगे तो जहां सोमयाग की वेदी बना रखी है उसमें बीच में सदो मंडप में वहां पर ये बनाए हुए हैं। देखो मैं बताता हूं, ये यहां जो औदुम्बरी है महावेदी में सदो मंडप जो होता है ना, दिख रहा है? नहीं दिखेगा वहां से ऊपर। तो ये तो प्रागवंशशाला है, फिर ये बड़ी वाली महावेदी है। इस महावेदी में ये जो है बीच वाला भाग सदो मंडप औदुम्बरी रहती है और यहां पर सामगान वगैरह करते हैं बैठ करके। तो यहां देखो ये छह गोल गोल गोल गोल लिखे हुए हैं, इसमें सबके नाम भी लिखे हुए हैं, अ ने पो ब्रा हो प्र, ये सबके नाम लिखे हुए हैं ऋत्विकों के। ये धिष्ण्य खर कहलाते हैं, थोड़े से ऊंचे होते हैं, गोल गोल होते हैं, इसमें सामगान आदि करते हैं यहां बैठ करके। एक तो ये धिष्ण्य होते हैं और इनसे संबंधित अग्नि को धिष्ण्य अग्नि कहा गया है। अब ये धिष्ण्य अग्नियां कितनी होती है इसमें अलग अलग भेद है। वैसे तो छह धिष्ण्य अग्नियां मानी जाती हैं एक एक दृष्टि से। दूसरा इसमें सप्त धिष्ण्य नाम से भी कहा जाता है, छह की जगह पे सात। और परंजपे जी ने वहां कहा कि इसमें नौ को माना जाता है धिष्ण्य अग्नियां, ठीक है, छह और तीन और उन्होंने जोड़ करके बताई थी। और मीमांसा कोश में 24 धिष्ण्य अग्नियां मानी गई थी, 24। वो 24 कैसे मानी गई हैं कि छह अग्नियां तो छह हैं धिष्ण्य अग्नियां, छह धिष्ण्य अग्नियां हैं और तीन सवन होंगे, तो प्रातः सवन, मध्यान दिन सवन और तृतीय सवन, तीनों में छह छह करके 18 तो ये हो जाएंगी। हैं छह ही लेकिन तीन बार प्रयोग करते हैं तो वहां 18 संख्या तो ये हो गई। और छह हैं अग्निष्टोम साम काल में भी की जाती हैं ये, अग्निष्टोम साम का जो काल होता है उस समय भी इन छह धिष्ण्य अग्नियों को करते हैं। तो चार बार हो गई, तीन तो तीन सवनों में और एक अग्निष्टोम साम काल में। तो ऐसा करके ये 24 संख्या भी मीमांसा कोश में लिखी हुई है, 24 धिष्ण्य अग्नियां। अब इसमें जो अन्य जो अग्नियां हैं उसमें देखिए, एक इसमें मार्जालीय होता है, ये जो दक्षिण में है एक मार्जालीय यहां पर खर होता है दक्षिण भाग में यहां, ठीक है, एक अग्नि यहां पर भी होती है। दो परांजपे जी का कहना था ये जो मार्जालीय अग्नि है इसको भी धिष्ण्य अग्नि कहते हैं, ये भी एक है। तो इसके सहित एक ये और ये जो दक्षिण में जो होगी एक ये और सात वो अग्नियां, तो ये मिलाकर के आठ कहीं। और इसके अलावा भी उन्होंने प्रातः सवन किए और ये करके आठ ये हो गई, और उसके अलावा खर पर शमित्राग्नि, एक शमित्राग्नि होती है उसको लेकर के ये आठ हुई। और तीन अग्नियां वैसे होती हैं यहां पर प्रागवंशशाला में, वो तीन मिलाकर के 12। एक उत्तरीवरी करके भी उन्होंने बताई थी, उत्तरीवरी एक अग्नि ऐसे करके वो 13। और एक उपयाज के लिए होती है, उपयाजार्थ भी एक अग्नि होती है अलग से, वो करके उन्होंने 14 बताई थी। कुल मिलाकर के 14 ये अग्नियां होती हैं अलग अलग नाम मान करके। तो इसमें इतनी निश्चितता नहीं है कि ये कौन सी हैं, पर धिष्ण्य अग्नियां होती हैं, अग्नियां हैं अलग अलग काम में ली जाती है। आचार्यवर्य यथा वयम केरल प्रांते दृष्टवंत तत्र तो केवल त्रयाणाम अग्निनाम दर्शनम अभवत। नहीं, वहां भी होती है ना, ये इधर बगल में भी वहां होती है, वो कभी कभी जलाते हैं और वो लेके चले जाते हैं वहां पर। एक तो मार्जालीय में होती है, एक आग्निदृशाला में भी होती है, वहां पर हमेशा नहीं रहती है, लेकिन जब कार्य होता है तो वहां पर उसको करते हैं। ये अग्निदृशाला यहां भी होती है, उसके अलावा यहां भी होती है, इधर और इधर भी होती है, जब जब आवश्यकता होती है यहां होती है। त्रिवीर इंजीनियर खर यहां पर भी जब, तो वहां यहां भी एक अलग से अग्नि होती है। तीन तो होती है, उसके अलावा भी कई जगह पे अग्नियां होती है ना, थोड़े थोड़े समय के लिए, कभी होती है कभी नहीं होती है। और ये सभ्याग्नि भी होती है साथ में, यहां पर इन्होंने लिख भी रखा है, ये ब्रह्मा यजमान और ये बैठते ना, ये इस तरफ यहां लगभग उपसाद प्रवार का भवती तत्र अग्नि भवत। ठीक है चलो, इनके अतिरिक्त ये जो इन्होंने धिष्णे संजय कुछ अग्नियां होती है, आप इतना मान लो बस। अब वो कितनी है वो एक अलग सोलह से पृष्ठ 116। हाँ, अंतिमा पंक्ति अंते अस्मिन् प्रणयन उत्तर वेद्याम अग्नि निदानम वेदम। अस्मिन् प्रणयने, तो प्रणयने तो अत्र द्वयोः प्रणयन्ति यदस्ति तस्मिन् विषये वदति वा न वैश्वदेव उत्तरवेदी में अस्मिन् विषये वदति। अब प्रणयन सामान्य में लीजिए, अथो प्रथमोत्तमयोः प्रणयनम् उत्तरवेदी प्रतिषेध तत्रोत्तरवेदी प्रतिषेध। अस्मिन् प्रणयने उत्तरवेद्याम् अग्नि निधानम् विहितम् अतो यत्र प्रणयनम तत्र उत्तरवेदी प्राप्ति। इस प्रणयन में, प्रणयन मात्र में ले लीजिए, उसमें कोई संख्या वाली बात नहीं है, जाति में मानिए। यहां पर भी आगे देखिए ना कि प्राप्तौ च सत्याम प्रतिषेध प्रथमोत्तमयोश्चासौ तस्मात् तयोः प्रणयनमिति। तो प्रणयनम एक ही वचन में बस कहा गया, प्रणयन क्रिया, जब जबकि दोनों में की जा रही है, दोनों में अलग अलग की जाएगी, दो बार होगी, लेकिन फिर भी सामान्य कथन है जाति में। अष्टादश पृष्ठ संख्या द्वितीय पंक्ति। हाँ, ननु मरुण प्रघासानाम गुणवाक्य प्राप्तो एव अयम तेषाम एव तत्र गुणवाक्यम किम अस्ति। गुणवाक्य मतलब यहाँ वाक्य दिया नहीं है इन्होंने, लेकिन वर्ण प्रकाश से संबंधित जो कुछ कर्म है नीचे दिया है क्या? नहीं दिया, वहां इनके गुणों को बताने वाला कुछ वाक्य दिए, धर्मों को बताने वाला, शेष को बताने वाले वहां वाक्य होंगे, ये करना चाहिए, उन वाक्य से, उन वाक्यों से। अस्मिन् एव पृष्ठे अधस्तात् तृतीया पंक्ति पूर्व पक्षी ननु एवं अपि अर्थवादेन एतत् जातम्। अस्मिन् विषये प्रश्न भवति कि मध्यमयोः विषये उक्तम् अस्ति, मध्यमयोः प्रणयनम् इति। तो दो का तो निषेध कर दिया ना, वैश्वदेव और शुनासीरी है, ये तो प्रथम और चतुर्थ हुए, तो इनका निषेध कर दिया, तो बीच के जो दो बचे वहां पर होगा। पूर्व पक्षी कथम एतद् वदति कि अर्थवादेन एतद् जातम् मध्यमयोः प्रणयनम्। हाँ, तो पूर्व पक्षी से सिद्धांत नास्ति ना। हाँ, पूर्व पक्षी है ना, नहीं ये यूं कह रहा है कि अर्थवाद से पता लगा है, पता तो लगा है, पता लगा उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, बोले अर्थवाद से पता लगा है ये तो। अर्थवाद से पता लगा है बस, स्वसिद्धांतम कथम विरोध है, अपने सिद्धांत को कोई विरोध नहीं कर रहा है, उसने मान लिया ना, आगे तो मानना पड़ता है ना पूर्व पक्षी को कहीं, तो अब उसमें भी फिर वो दोष दिखा रहे। अच्छा, दो में तो होगा, ये तो मान लिया उसने, लेकिन वहां फिर अपनी टांग अड़ाएगा कुछ ना कुछ, ये तो गड़बड़ है। बोले ये तो अर्थवाद से पता लगा है, पता तो लग रहा है लेकिन अर्थवाद से लगा है। आक्षेपात्मक पंक्ति, आक्षेपात्मक है और क्या। अग्रे पंचविंशति पृष्ठ संख्या कितना 25। तृतीय पंक्ति पूर्व पक्षी आह लिंगम अपदिष्टम कुतः प्राप्ति रीति, यत्र लिंगात सिद्धिर भवति तत्रापि श्रुतिर आवश्यकम भवति। हाँ, भवति ना, लिंग तो बहुत हल्का होता है ना, लिंग उसकी अपेक्षा तो प्राप्ति प्रमाण क्या है, लिंग से है ठीक है, श्रुति तो श्रुति ही होती है, लिंग तो लिंग ही होता है। लिंग से तो प्रामाणिकता है वो ना भवति। नहीं नहीं, प्रामाणिकता तो है प्रामाणिकता तो है, लेकिन ये लिंग उस तरह से केवल संकेत से पता लग रहा है हमारे को, सीधे कथन नहीं है ना, सीधे कथन नहीं है, हम ये अर्थ देख रहे हैं वहां पर, निकाल रहे हैं उससे, संकेतों से हमें पता लग रहा है। बोले ठीक है, आपने संकेत से तो किया, जैसे आप कह देते हो ना भैया ये तो अर्थ आप यहां से निकाल रहे हो, सीधे सीधे शब्द बताओ, तो अर्थ तो निकाला जाता है, अर्थ आप भी निकालते हो और उसका उपयोग भी करते हो और उसको प्रमाण भी मानते हो, लेकिन दूसरा जब अर्थ निकालता है तो पूरी संतुष्टि नहीं होती है। तो संतुष्टि के लिए कहते हो ना, नहीं इसका सीधा प्रमाण बताओ, ये तो आप अर्थ निकाल रहे हो। अगर सीधा प्रमाण भी मिल रहा है तो उसकी पुष्टि हो जाती है कि हम जो अर्थ निकाल रहे हैं अस्य अभाव है, उसकी पुष्टि हो जाएगी ना भाई, हाँ हम जो ये अर्थ निकाल रहे हैं वो ठीक है। अगर प्राप्ति नहीं है तो संदेह बना रहेगा ना कि ये अर्थ निकाल रहे हैं, ये वास्तव में ठीक निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, उसके लिए तो ज्यादा कसरत करनी पड़ेगी। तो क्या देता है, प्राप्ति बताओ, प्रमाण बताओ, उसको अपने आप में प्रमाण नहीं मानते हैं, हल्का मानते हैं यूं कहिए, नहीं तो वो भी प्रमाण होता ही है, एकदम स्पष्ट लिंग होता है तो मानना ही पड़ता है। यदि उभयोः पक्षयोः श्रुति नास्ति, हाँ अरे लिंगम प्रमाण बिल्कुल मानना पड़ेगा, तो और क्या उपाय है उसमें एक दूसरे पे आक्षेप नहीं दे सकते कि आपको आपके पक्ष में प्राप्ति नहीं है, दोनों के पास प्राप्ति नहीं है तो एक दूसरे एक पूर्व पक्षी सिद्धांती को आक्षेप दे, आपके पक्ष में तो प्राप्ति नहीं है इसलिए आपका आपका वचन ठीक नहीं है, ये कथन नहीं कर सकता है वो, नहीं आई बात समझ में आ गई ना। वो तो न्याय दर्शन में भी होता ही है ना कि जो दोष हमारे में भी है वही दोष दूसरे में हम नहीं दिखा सकते और उसको दिखा के उसका खंडन नहीं कर सकते क्योंकि वो दोष तो हमारे में भी है, उस दृष्टि से तो दोनों बराबर हो गए, आपको अतिरिक्त दोष बताना पड़ेगा जो हमारे में नहीं है उसमें है केवल, तब वो पराजय को प्राप्त होगा। त्रिंशत त्रिंशत 2130 हाँ त्रिंशत सूत्र संख्या अत्र अति लिखितम अस्ति कोष्ठके में तस्य को अभिप्राय क्या अति अति का ये मैं भी देख रहा था, पता नहीं क्यों मेरे को भी नहीं आया, कुछ शब्द तो होगा इसके लिए, प्रतिषेध या तो अतिदेश अतिदेश अतिदेश जैसे वो है ठीक है, समत्वाद से अतिदेश ले लीजिए, जैसे वो है वैसे ये है, अतिदेश कह सकते हैं ठीक है, लेकिन है सिद्धांति का अतिदेश कह सकते हैं इसको। समत्वाद ठीक है, तथा भी लिखा है ना यहां पर, तो तथा तथा तथा से अतिदेश आएगा, समत्वाद तो हेतु हो गया। द्वात्रिंशत् पृष्ठ संख्या 2132 अधस्ता द्वितीय पंक्ति इत्थं संस्कृते काष्ठे नियुक्तेन पशुना यजिः क्रियमाणे अपूर्वं निर्वर्तयति इति। तो मम प्रश्न, यूपस्य संस्कारः क्रियन्ते, तो संस्काराणां प्रयोजनं पशु निबन्धनं भवति वा अदृष्ट उत्पन्नं? पशु को तो बांधा जाता है, पशु को बांधना जरूरी है, उत्पात हो जाएगा नहीं तो। लेकिन पशु को किससे बांधना है? संस्कृत काष्ठ से बांधना है। जब उसको पशु को संस्कृत काष्ठ से बांधते बांधने के बाद में यजन करेंगे तो अपूर्व को बनाएगा। वेदपाल जी सुनीत ने जो व्याख्या की है ना शतपथ ब्राह्मण की, शतपथ के दशपथ, और उसमें वो कहते हैं तो यूप तो है अध्यापक और पशु है विद्यार्थी। अगर विद्यार्थी को संस्कृत अध्यापक से बांधा जाएगा मतलब वो उसको पढ़ाएगा सिखाएगा अपने पास रखेगा, तब जो यज्ञ किया जा रहा है वो फलदायी होगा। असंस्कृत से बांध दिया गया है शिष्य को और फिर कुछ कर्म किया जा रहा है तो वो फलदायी नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा, विकृति आ जाएगी। मतलब धर्मों से युक्त तो होकर के करना चाहिए। आचार्य अत्र तो कार्य कारण संबंधम द्योत्यते परंतु पशुना सह यत्र युपेन सह यत्र, तो ये तो प्रतीकात्मक है ना सारा। पशु बंधन है ना कि मैं लाभ न दृश्यते संस्कार से प्रयोजन अदृष्ट उत्पन्न अस्ति वा पशु निबंधन दृष्ट प्रयोजन अस्ति वा अदृष्ट प्रयोजन? नहीं, अदृष्ट प्रयोजन है, केवल अदृष्ट पशु निबंधन है ना सह नहीं, अपूर्वोत्पादक कर रहा है यानी तो अदृष्ट को ही बता रहा है ये। अगर दृष्ट प्रयोजन तो बंधन है वो तो असंस्कृत युग में भी या तो काष्ठ में भी करेंगे तब भी वो तो प्रयोजन वहां पूरा हो जाएगा न, फिर इसको ये संस्कार क्यों किए तक्षण जोषण आदि और चिकन है और घी लगा रहे हैं और चिकना कर रहे हैं आदित्य के समान और ये सब क्यों कर रहे हैं, इतना क्यों सजा रहे हैं, बांधना ही तो है, ये सब करने की क्या जरूरत है? नहीं, वो अपूर्व में सहायक होता है। आचार्य अत्र प्रश्न यथा संस्कारम अंतरेण यूप संज्ञा न भवति तथैव वयन क्रिया मंत्रेण वस्त्र संज्ञा न भवति, केवल नाम सूत्राणाम तो वस्त्र संज्ञा न भवति यत्र वयन, तो कथम अत्र भेद क्रियते कि यदा यूप भवति केवल वचन प्रामाण्यमेव अस्ति उत अन्य वचन प्रामाण्य यूपस्य कृते, क्योंकि वहां उसके धर्म कहे गए हैं, इन धर्मों को कहा गया है इसलिए उन धर्मों को वहां किया जाता है। केवल यूप शब्द से संस्कारों का ग्रहण नहीं होगा, वो भी आकृतिवाचक ही है, लेकिन चूंकि यूप को बताते समय ये संस्कार भी कहे गए हैं इसलिए यूप जब जब आएगा तो वो कहे गए संस्कार धर्म भी आएंगे, वचन ही प्रमाण है इसमें। यदि वचनम एवं प्रमाणम तो ऐसा चर्चा है वह आवश्यकता न, नहीं चर्चा तो फिर भी हो सकती है ना, सबको वचन वचन प्रमाण है वो भी तो बताना पड़ता है ना। यूपस्य कृते वचनम वर्तते वासो ददाति अनो ददाति अत्र वचनम नास्ति, नहीं ये तो आप उत्तर दे रहे हो ना, जिसको उत्तर नहीं पता है उसके मन में प्रश्न हो सकता है ना कि ये ही शब्द यूप वहां गया था तो धर्म जा रहे थे और ये वास और अना ये शब्द आ रहे हैं तो भी धर्म जाने चाहिए, वो एक सामान्य दृष्टि से देख रहा है पूरा उसको दिखाई नहीं दे रहा है। धर्म तो नास्ति है वगम कथम गमी नहीं है, लेकिन उसने कहा कि ये शब्द तो आने चाहिए वहां के भी कोई धर्म, और धर्म नहीं तो वो कर्म आएंगे, उनको बनाने में जो संबंधित कर्म है वही तो धर्म हो गए उसके बनाने के लिए जो जो भी किया जाता है, इसलिए इसने कर्म ले लिया, वो कर्म भी यहां पर आने चाहिए। यूप को बनाने के लिए जो क्रियाएं की जा रही हैं वो वहां पर हैं, ऐसे ही इन वस्त्र को बनाने के लिए भी जो क्रियाएं वो भी यहां पर होनी चाहिए। सामान्य तो दृष्टि का अधिक प्रयोग करता है ना पूर्व पक्षी, सामान्य रूप से देखता है कि यहां ऐसा है तो यहां भी ऐसा होना चाहिए, व्यापक दृष्टि होती है ना पूर्व पक्षी की, सबको एक जैसा देखता है संभाव में, तो वो सबको एक साथ घसीट लेता है, बोले इनके लिए ऐसा है तो इनके लिए भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा करके हम बहुत सारी चीजें देखते रहते हैं ना समाज में और वो उसके कारण से आपत्ति खड़ी करते रहते हैं, उनके लिए है तो इनके लिए भी होना चाहिए, वो सामान्य दृष्टि से देखते हुए ये कथन किए जाते हैं, हेतु वही होता है, ये भी तो मनुष्य है। हम कहें कि इस कुत्ते को क्यों भगा रहे हो, मत भगाओ, ये भी जीव है बेचारा, कोई मारते हैं तो कहते हैं ना भी क्यों मार, जीव को क्यों मार रहा है, इसका भी जीव है, हम भी जीव हैं, जैसे हमारे को सुख दुख होता है ऐसे इसको भी हो रहा है, चिल्ला भी रहा है तो जीव है। अब वो मारने तक तो ठीक है, चलो डंडा वंडा नहीं मारे ऐसे फालतू में टांग नहीं तोड़े, लेकिन और चीजों में भी ये भी जीव है, ये भी जीव है, हम भी इस घर में रह रहे हैं, ये भी घर में रह रहा है, तो क्यों भगा रहे हो इसको, चोर आया चोरी करने के लिए, भाई ये भी जीवड़ा है, ले जाएगा तो ले जाएगा, ले जाए बेचारा। और साधु संत तो ऐसा करते ही हैं आध्यात्मिक, वो चोर आया तो एक चीज तो ले ली उसने, दूसरी चीज छूट गई उसकी, हैं कंबल छूट गया था, क्या छूट गया था, वो एक कहानी है, वो साथ साथ में होनी चाहिए थी। तो वो चोर लेकर के चला गया आधी चीज, वो पीछे से भाग करके, अरे भाई ये भी तो ले जाओ साथ में, काम में कैसे लोगे इसको, नहीं तो देखो कितनी उदारता है संतों की। चोर आया भाई ले जाना ले जाओ, समझ तो सबके लिए है, हमारे लिए मेरे भी लिए है, तो मेरा तो अधिकार है ही नहीं। ये आध्यात्मिक व्यक्ति तो अपना स्वामित्व मानता ही नहीं है किसी चीज में, परमात्मा का है ठीक है वो ले जा रहा है तो वो परमात्मा का है, मेरा तो है ही नहीं। मेरा होता अगर वो रोक दे उसको चोर को ले जाते हुए तो इसका मतलब है स्वस्वामी संबंध है, उसकी आध्यात्मिकता सारी खंडित हो गई। कहां रहा आध्यात्मिक, उसको व्यवहार में लाते हैं आध्यात्मिकता को बिल्कुल, तो वो फिर अपना पराया कुछ भी नहीं करते, ले जाओ ठीक है। ऐसे ही उदाहरण मिलते हैं हमारे यहां आदर्श अध्यात्म के, ऐसे साधु संतों के उदाहरण हमारे को मिलते हैं, प्रेरित किया जाता है लोगों को। हाँ चतुर्त्रिंशत पृष्ठ संख्या 2134। अस्य अधिकरण विषय मूल प्रश्न यथास्ति पृष्ठ शब्द से रिंग मंत्रवाचित्व अधिकरण, एक तो पृष्ठ शब्द से रिंग मंत्रवाचित्व अधिकरण। हाँ पूर्व पक्षी कर्मवाची बदती सिद्धांति द्रव्यवाची बदती, द्रव्यवाची मतलब ऋग्वाची हो गया, तो उभयत्र उपतिष्ठते शब्द से समान अर्थ भवती में भिन्न अर्थ होगा, उपतिष्ठते तो ठीक ही है, ये जो पृष्ठ शब्द है इसका क्या अर्थ लेंगे, कर्मवाची भते अपि उपस्थानम भवति होगा, द्रव्यवाची भूते अपि उपस्थानम भवति वो भी होगा, उसकी तो फिर उन्होंने आगे व्याख्या की है ना कि ये उपस्थान का साधन बन रहा है या नहीं, तो खैर आगे चर्चा कर ही दी है इन्होंने। तो एक तो है कि ये उपस्थान के लिए है इसे तृतीय विभक्ति देखते हुए, ठीक है इस पृष्ठ को बोलते हुए उपस्थान करें, एक है कि उपस्थान जब करे तब इसको बोले, उपस्थान करने में एक तो इसको करण के रूप में पृष्ठ को प्रस्तुत किया जाए, एक है कि जिस समय उपस्थान करे उस समय मंत्र बोले, उसमें अब साधनता नहीं रही ना, बस साथ साथ में हो रहा है इतना ठीक है, ये बाद में हो रहा है साथ में हो रहा है, साधनता नहीं रही उसकी। तो आगे देखिए सातवें अध्याय का चौथा पाद पृष्ठ संख्या 2139। पहला अधिकरण है अविहित इति कर्तव्यता केशु, ऐसे कर्म जिनकी इति कर्तव्यता विहित नहीं है उनके उनके विषय में, कौन से शौर्यादिशु, जैसे शौर्यादि इसके उदाहरण के रूप में है, इति कर्तव्यता या अतिदेशाधिकरणम, उसमें इति कर्तव्यता के अतिदेश का अधिकरण है कि इनमें अतिदेश होना चाहिए इति कर्तव्यता का। तो सूत्र है सिद्धांति का इति कर्तव्यता विधेर यजते पूर्ववत्वम, इति कर्तव्यता की विधि के यजति के साथ में इति कर्तव्यता की वहां पर स्वीकार करने पर इति कर्तव्यता अविधे है, इति कर्तव्यता का विधान न होने पर यजते है, यजति में जहां जहां यजन हो वहां पर पूर्ववत्वम, पूर्वत्व होता है यानी उससे पहले कोई ना कोई होगा, प्रकृति होगी, यहां इति कर्तव्यता नहीं है इसका मतलब है ये प्रथम नहीं है, प्रथम होता अपूर्व होता तो सारी चीजें यहां पर होती, इसमें सारी चीजें नहीं है इसका क्या मतलब हुआ, इससे पहले कोई ना कोई चीज बताई जा चुकी है जहां से चीजें यहां आ जाएंगी, धर्म यहां पर आ जाएंगे। भाष्य देखिए अनारभ्य किंचित श्रूयते, ये वचन अनारभ्य वैसे ही पढ़े गए, सौर्यम चरुम निर्वपे ब्रह्मवर्चस काम, तो सूर्य देवता वाले चरु का निर्वाप करे जो ब्रह्मवर्चस की कामना करता है। तत्रैषो अर्थ समधिगतो यागो अयम चोद्यते इति। इतना तो पता लग गया कि यहां पर याग की विधि की जा रही है, वो याग बताया जा रहा है। कैसे पता लगा? तो बोले यजतिस्तु द्रव्य फल भोक्तृ संयोगात एतेषां कर्म संबंधात। यजति क्या है? द्रव्य फल और भोक्तृ का संयोग है। द्रव्य जो दिया जाता है देवता के लिए, और फल उससे जो फल होगा और उस फल को जो भोगने वाला है। यहां देवता का कथन नहीं किया लेकिन वो भी संग्रहित है। तो द्रव्य फल भोक्तृ इनके संयोग से और इनके एतेषां कर्म संबंधात, इनके कर्म के साथ में जुड़ा हुआ होने से, क्योंकि बिना कर्म के फल नहीं होगा। इति तो तथा इदम अपि उक्तम, और ये भी कहा साथ में कि कर्म फलयो संबंधे कर्म गुणतः। जब कर्म और फल का संबंध होगा, फल तो यहां कहा ही गया है और ये बिना कर्म के होगा नहीं, तो कर्म और फल का तो संबंध है, तो और कर्म और फल के संबंध में कर्म गुणतः, कर्म तो गुण गौण होगा और फलम प्रधानता, इति फल प्रधान होगा, ये पहले आई चुका है। इति प्रत्यर्थम चाभिसंयोगात कर्म तो ही अभिसंबंधस तस्मात कर्मोपदेश स्यात्, इसलिए कर्म का उपदेश होना चाहिए। सूत्र पहले आ चुका है दूसरे अध्याय में। इदमपि चोक्तम, और साथ में यह भी कहा कि यजि ही अपूर्वम साधयति। ये जो यजन है ये अपूर्व की सिद्धि करता है, यानी सीधे फल को नहीं देता है। ततश्च अपूर्वात कालांतरे फलम भवती इति, और उस अपूर्व से बाद में फल की प्राप्ति होती है। ये कहा चोदना पुनरारंभ स्यात्, तो चोदना का मतलब वहां पर अपूर्व लिया गया था। अपूर्व जो है ये कर्म से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए कर्म का उपदेश किया जाता है। इत्यत्र एवं एतस्मिन सति, इस प्रकार से ये होने पर ये बातें हैं, और फिर ये कथन है सौर्यम चरुम निर्वपेत ब्रह्मवर्चस काम है। इत्यत्र सौर्य यागेन अपूर्वम कृत्वा ब्रह्मवर्चसम साधयेत ब्रह्मवर्चस काम इत्येवं विज्ञायते। इन सब पृष्ठभूमियों में इस वाक्य का क्या अर्थ निकलेगा? सौर्यम चरुम निर्वपेत ब्रह्मवर्चस काम, इसका वाक्यार्थ बोध क्या निकलेगा? कि सौर्य याग के द्वारा, सौर्य न, ये तो सौर्यम चरुम निर्वपेत है लेकिन अर्थ क्या निकलेगा? सौर्य याग के द्वारा अपूर्व को करके, क्योंकि फल तो वो देगा नहीं, ब्रह्मवर्चस की सिद्धि करे। कौन? ब्रह्मवर्चस काम है, जिसको ब्रह्मवर्चस की कामना है वो सौर्य चरु को करके अपूर्व को बना के ब्रह्मवर्चस की प्राप्ति करे, ये अर्थ निकलेगा। अपूर्व भी बीच में लाना होगा, ये जाना जाता है। अब इस पर पूर्व पक्षी कहता है आह तत्र तृतीया युक्तो यजिहि, बोले ये जो यजन है ये तृतीया से युक्त है। तो ये कह रहा है यत्र तृतीया युक्तो यजि, जहां यजन तृतीया से युक्त हो तत्र युक्तो गुण भाव अभ्युपगमः, वहां पर यजन गुण के रूप में है ये समझ में आता है। कैसे? यथा ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेता, तो ज्योतिष्टोम ये यजी क्रिया है और ज्योतिष्टोमेन है, तो यहां तो इसका गुण भाव है, फल की दृष्टि से कह रहा है ये। उन्होंने कहा ना कि कर्म जो है वो फल का गुण रूप में होता है, ये कह रहा है कि जहां तृतीया विभक्ति है वहां तो गुण भाव समझ में आता है, ठीक है, क्योंकि साधन हो गया। लेकिन एहतु असत्याम तृतीयाम कथम तृतीयार्थो गम्यते इति, ये जो है सौर्यम चरोम निर्वपेत, यहां पर तो तृतीया तो कहे नहीं, तो इसका आप तृतीया का अर्थ कैसे ले रहे हो? इस पर सिद्धांत कह रहा है उच्चते किमत्र तृतीया निर्दिष्टे न यजिना कार्यम, बोले जो याग है इसमें तृतीया निर्देश करने से होने पर आपको करना क्या है, होगा क्या तृतीया निर्देश होने से? यदा स्वभाव सिद्ध कर्मणाम फलम प्रतिगुण भाव, जबकि जो स्वभाव से सिद्ध है कर्मों का फल के प्रति गुण भाव स्वभाव से ही सिद्ध है, इसके लिए तृतीया निर्देश करने की जरूरत ही नहीं है। तृतीया निर्देश के कारण हम कर्म को फल के प्रति गुण भाव माने ये कोई बात नहीं है। कर्मों का फल के प्रति गुण भाव तो स्वभावतः सिद्ध है, कुछ भी कर्म करते हैं फल के लिए कर्म होता है, इसलिए तृतीया की कोई बात नहीं है। इसलिए बिना तृतीया के भी वो अर्थ तो हम ले लेंगे। पूर्व पक्षी ने कहा था तृतीया नहीं है इसलिए गुणभाव नहीं ले सकते आप, बोले गुणभाव तो स्वभावतः ही प्राप्त है। और यत्रापि असौ श्रुतः, असौ का मतलब है ये तृतीया, जहां ये तृतीया विभक्ति सुनी भी गई है तत्रापि अकिंचित कर एव गतार्थत्वात्, वहां भी कुछ विशेष थोड़ा ना कर रही है तृतीया, क्योंकि गतार्थ है वो अर्थ तो हमारे को पहले से ही पता है स्वभावतः ही। इसलिए पूर्व पक्षी ने कहा था कि भी तृतीया होगी तभी अर्थ लिया जाएगा, बोले तृतीया में भी कोई नया अर्थ तो तृतीया दे नहीं रही है, प्राप्त ज्ञात अर्थ को ही कथन कर रही है। तथा उसी प्रकार यत्रापि द्वितीया श्रुति, और जहां पर द्वितीय की श्रुति है, जैसे यथा अग्निहोत्रम जुही आदिति अग्निहोत्र करे, जैसे यहां पर है सौर्यम चरुम निर्वपेत, यहां द्वितीय विभक्ति है, तो ऐसे जहां पर द्वितीय विभक्ति है अग्निहोत्रम जुही आदिति तत्रापि विभक्ति व्यत्ययो वा, या तो वहां पर विभक्ति का व्यत्यय करेंगे, अथवा ईप्सित तमत्वस्य वा अविवक्षा, अथवा ईप्सित तम की अविवक्षा करेंगे, क्योंकि अग्निहोत्रम जुहुयात में अग्निहोत्रम द्वितीय है, द्वितीय कब आती है, कर्तुर ईप्सित तमम कर्म, कर्म संज्ञाप है और वो ईप्सित तम होना चाहिए, यदि अग्निहोत्र ईप्सित तम हो गया तो फिर फल ईप्सित तम नहीं कहलाएगा, जबकि फल ईप्सित तम होता है। तो कहते हैं कि यहां द्वितीय विभक्ति तो है लेकिन ईप्सित तम अविवक्षित है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि फल है साथ में, ये तो कर्म है और कर्म ईप्सित तम हो ही नहीं सकता, तो अविवक्षा मानेंगे उसकी, ईप्सित तमत्वस्य वा अविवक्षा। आगे कामम वा अनर्थक्यम स्यात् अल्प विराम, अथवा ये अनर्थक हो तो हो जाए, या तो व्यत्यय कर लेंगे सार्थक हो जाएगा, ईप्सिततम की अविवक्षा कर लेंगे तो भी सार्थक होगा, और अगर आपको ये नहीं करना है तो व्यर्थ होती है तो भले ही व्यर्थ हो जाए, लेकिन हम मानेंगे नहीं है। कामम वा अनर्थक्यम स्यात् न तो कथंचित अपि कर्मणः प्रतिगुण भाव शक्यो अपनोतुम, लेकिन फिर भी कर्म के प्रति गुण भाव तो कभी भी हटाया नहीं जा सकता। आप विभक्ति को ठीक रखने के लिए, विभक्ति को सार्थक करने के लिए कर्म के प्रति गुण भाव को हटाओगे, ये कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अर्थ भिन्न हो गया, अर्थ की दृष्टि से कर्म गुण ही रहेगा, उसको आप हटा नहीं सकते, इसलिए शब्द जो भी कह रहा है आपको अर्थ की परीक्षा करते हुए अर्थ के अनुरूप ही विभक्ति आदि का तात्पर्य लेना पड़ेगा। तस्मात यागेन अपूर्व साधनम अत्र उच्यते, यहां पर याग से अपूर्व का साधन ही कहा जा रहा है, वो जो था ना सौर्यम चरुम निर्वपेत, तो पूर्व पक्षी ने पूछा था बिना तृतीया के आप इसको साधन के रूप में कैसे ले रहे हो, तो बोले साधन के रूप में ही लेंगे। यागेन अपूर्व साधनम अत्र उच्यते तत्र यागो विज्ञायते, ये जो याग है ये हमें पता लगता है, लौकिको असो पदार्थ, ये लौकिक है, लौकिक है मतलब प्रत्यक्ष है, दृष्ट है, इसमें चाहे पूर्ण विराम की जगह पे अल्प विराम ले लीजिए। तत्र यागो विज्ञायते, याग ये जाना जाता है क्या, लौकिको असो पदार्थ, ये जो याग है ये लौकिक है यानी दृष्ट है। तेन तु कथम अपूर्वम साध्यते इति एतत् न विज्ञायते, लेकिन इस लौकिक पदार्थ से, इस याग से अपूर्व कैसे सिद्ध किया जाता है ये नहीं पता लग रहा है, ये अदृष्ट है। याग तो दृष्ट है लेकिन अपूर्व कैसे बनेगा ये अदृष्ट है। इह तु यागेन अपूर्वम साधयेत इति एतावद् एव उक्तम, तो यहां तो याग के द्वारा इस अपूर्व को कैसे सिद्ध किया जाता है यही कहा जा रहा है। कथम साधयेत इति, इति कर्तव्यता नोक्ता, लेकिन कैसे सिद्ध करे ये इति कर्तव्यता यहां पर कही नहीं गई है। ये शाम च अर्थानाम जायते एव इति कर्तव्यता, तेषां कर्तव्य कर्तव्य मात्रम उपदिश्यते, जिनकी इति कर्तव्यता ज्ञात है वहां उनका कर्तव्य मात्र कहा जाता है कि ये करणीय है। यथा ओदनम पचेदिति, चावल को ओदन को पकाओ, अब यहां पर केवल कर्तव्यता कही जा रही है कि ओदन को पकाओ, इति कर्तव्यता नहीं कही जा रही है कि चावल कैसे पकाओ, क्योंकि वो पहले से पता है। ये शाम तो न जायते ते सह इति कर्तव्यतया एव उपदिश्यन्ते, लेकिन जिनकी इति कर्तव्यता पता नहीं लगती है उनका जब कथन किया जाता है कर्तव्य के रूप में तो इति कर्तव्यता भी कही जाती है। यथा दर्शपूर्ण मासौ, जैसे दर्शपूर्ण मास की, एवं चेत नूनम जायते, और ऐसा है तो ये निश्चित रूप से जाना जाता है, जायते के बाद अल्प विराम ले लीजिए, एवं चेत नूनम जायते तो ये निश्चित जाना जाता है, क्या वो आगे बता रहे हैं, यागेन अपूर्व निवृत्तौ इति कर्तव्यता यस्मात् न उक्ता तस्मात् नूनम असौ अस्ति इति, क्योंकि याग से अपूर्व की निवृत्ति होने में इति कर्तव्यता कही नहीं गई है, इसलिए वो कहीं ना कहीं है, यहां नहीं कही गई लेकिन कहीं ना कहीं अन्यत्र है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है आह यदि अस्ति लोके ततो जायेत एव, और लोक में होती तो वो पता ही लग जाती, अतः नास्ति एव कथम शक्य जातुमिति, लेकिन जानी लोक में होती तो पता लग जाती, पता तो लग नहीं रही है, इसका मतलब है वो नहीं है। सिद्धांती कह रहा है कि है, पूर्व पक्षी कह रहा है कि नहीं है। उच्यते सिद्धांती कह रहा है बाढ़म अस्ति, अवश्य ही है, कैसे लौकिकी वैदिकी च, लौकिकी इति कर्तव्यता भी होती है और वैदिकी इति कर्तव्यता भी होती है। लौकिकी तावत पार्वण स्थाली पाकादिशु, वैदिकी दर्शपूर्ण मासादिशु। तो लौकिकी इति कर्तव्यता पार्वण स्थाली पाक में, अमावस्या और पूर्ण मास में जो ये पर्व है इसमें जो स्थाली पाक बनाया जाता है उसकी इति कर्तव्यता लौकिकी है। जैसे लोक में हम पकाते हैं वैसे उस समय भी पकाते हैं ओदन आदि। और वैदिकी इति कर्तव्यता दर्शपूर्ण मास आदि में है। यदि तत्पूर्वा एताश्चोदनाः तदपेक्षा, यदि ये विधि तत्पूर्वक होती है यानी वो पहले होते हैं ये बाद में होती है, तो तदपेक्षा, तो ये जो विधियां हैं ये उसकी अपेक्षा करती है। शौर्य यागेन अपूर्वम साधयेत, कि शौर्य याग से अपूर्व को सिद्ध करे। कैसे? यथा जातया इति कर्तव्यता इति, जैसी इति कर्तव्यता जात है उसके अनुसार करें। ततो युक्त है इति कर्तव्यताया अविधि, इसलिए यहां पर इति कर्तव्यता की जो अविधि है, विधि नहीं की गई है वो ठीक ही है। न च विधीयते, और विधान भी नहीं किया जाता है। अतः इति कर्तव्यताया अविधेर यजते है पूर्ववत्वम, इसलिए इति कर्तव्यता की विधि न होने से यहां पर यजति का पूर्वत्व है ये हम अनुमान कर लेंगे। इसका पूर्वत्व है, विधि नहीं है इससे पता लग रहा है कि इसका पूर्वत्व है, कहीं और कह दी गई है पूर्ववत्वम। इसी पूर्ववत्वम को आगे खोला गया, विहित इति कर्तव्यता कत्वम इति, इसकी इति कर्तव्यता पहले कही जा चुकी है ऐसा मानेंगे। आगे पूर्व पक्षी कहता है, अथा ये आहुहु यजेत यागम कुर्यादिति जुहुयात होमम कुर्यादिति। कुछ लोग ये कहते हैं ना यजेता, यजेता का मतलब यागम कुर्यात, जुहुयात होमम कुर्यादिति, तेषां किम नैव धर्माकांक्षा भवति, क्या इसमें धर्म की आकांक्षा नहीं होती है इस तरह के वचनों में? तो इतना देख रहे भवति इति गुरुमा, यहां पर भी होती है। यद्यपि प्रज्ञातेति कर्तव्यता को यजी द्रव्यम देवताओं प्रति उत्सृज्यते, यद्यपि ज्ञात इति कर्तव्यता वाले यजी द्रव्य को देवता के प्रति छोड़ा जाता है, इति कर्तव्यता पता होती है, तथापि यदा फलार्थ क्रियते तदा धर्म धर्मान आकांक्षति, लेकिन जब भी वो फल के लिए किया जाता है तो धर्मों की आकांक्षा तो रखेगा। नहीं अधर्म का फलम भवती, धर्म पूर्वक नहीं किया यानी गुण और पूर्वक नहीं किया है तो उससे फल नहीं होता है। कथम जायते, कैसे पता लगता है? तो बोले यो ही अमेध्यम द्रव्यम, कोई देते समय अमेध्य द्रव्य को दे रहा है जो बुद्धिवर्धक नहीं है, गंदा है, मादक है, ये अमेध्य है, अशुचि है, ऐसे अशुचि को तो आगे बता रहे हैं। वैसे अमेध्य मतलब अशुचि भी होता है, ठीक है। यो ही अमेध्यम द्रव्यम, अमेध्य द्रव्य को उच्छिष्टः, स्वयं झूठा है अभी, यानी खाना खाया खा रहा है, मुंह धोया नहीं है, ऐसे खाना खाते हुए बीच में जैसे देते हैं ना जिस अवस्था में, वो उच्छिष्ट है, उसका मुख उच्छिष्ट है। शयान हुआ अथवा सोया हुआ है। प्रौढ़पादो, प्रौढ़पाद मतलब पैरों को बढ़ाया हुआ है, फैला करके बैठा हुआ हो ना, यो पैर फैला करके, पैर फैला रखे और फिर कोई चीज किसी को दे, बड़े व्यक्ति को, ऐसे प्रौढ़पादो। वामेन हस्तेन वा अथवा बाएं हाथ से दे, पादेन वा अथवा पैर से सरका दे। यथा कथंचित देवता यही उत्सृजति, जैसे कैसे भी देवता के लिए जब वो छोड़ देता है, त्याग करता है, तस्य फलम न भवती इति शिष्टा स्मरन्ति, उसका फल नहीं होता ऐसा शिष्ट लोग कहते हैं। दुष्ट फल जरूर हो जाता है। अगर हम किसी को दे रहे हैं और या तो हम देवे ही नहीं, मान लो किसी विद्वान को, सन्यासी को हमें कुछ देना है, हम नहीं देंगे तो बुरा नहीं होगा हमारा, नहीं दिया नहीं दिया, दाता है, स्वामित्व है। लेकिन अगर देने में गलत तरीका अपना लिया तो उसने जो दिया है वो तो उसको याद रहेगा नहीं कि इसने मेरे को ये चीज दी थी, इसने गलत तरीके से दी वो याद रहेगा और उससे रुष्ट होगा, वो अनिष्ट हो जाएगा उसका, गलत तरीके से दे दी तो है? देने को लेने पड़ जाएंगे, देने को लेने पड़ जाएंगे, दिया है तो लेना पड़ जाएगा, फिर उसको अनिष्ट लेना पड़ जाएगा। तो अमेध्य चीज नहीं देनी चाहिए, उच्छिष्ट होते हुए, सोते हुए, पैर फैलाए हुए, बाएं हाथ से और पैर से दे दी, सरका दी कि ले ओ, नहीं, खाना नहीं खिलाएंगे तो चलेगा, लेकिन खाने की थाली उसको पैर से सरका करके दे दी वो बिल्कुल नहीं चलेगा। क्योंकि ये जो खाने पाने की चीजें हैं ना, जो साधु संत और बड़े होते हैं वो खाने के लिए थोड़ा ना आते हैं, खाना भी खाते हैं, लेकिन उनके लिए श्रद्धा मुख्य होती है कि इसके मन में मेरे प्रति श्रद्धा कितनी है, भावना कितनी है, सम्मान कितना है। सम्मान द्रव्य की अपेक्षा सम्मान मुख्य होता है, तो इसलिए सम्मान को ही मुख्य देखते हैं। आगे तस्य फलम न भवती इति शिष्टा स्मरंती। अपमान कर देते, अपमान हो गया, बहुत अपमान हो गया, अपमानित कर दिया। कल एक मुनि जी आए, वहां उनकी आपस में कुछ चर्चा हो गई थी। तो वो कहने लगे कि इन्होंने मेरी जितनी इज्जत उतारी है जिंदगी में आज तक किसी ने मेरी इतनी इज्जत नहीं उतारी, इतनी मेरी इन्होंने इज्जत उतारी है, आज तक कभी मेरे से कोई इस तरह से नहीं बोला। इतनी बड़ी अवस्था हो गई 80 साल से ज्यादा, किसने मेरी इज्जत इतनी नहीं उतारी जितनी इन्होंने मेरी उतारी है। जब वो इज्जत उतर जाती है या सामने वाला ऐसे बोलता है तो वो शिकार नहीं होता है। और कैसे देना फलदायक होता है, तो यस्तु मेध्यम द्रव्यम, द्रव्य मेध्य होना चाहिए, बुद्धिवर्धक, हितकारी, शुचो उदेश, शुद्ध जगह में दिया जाना चाहिए, गंदी जगह में नहीं। प्रयतः, प्रयत्न पूर्वक दिया जाना चाहिए, देते समय थोड़ा लगना चाहिए कि हाँ ये मैं आपके लिए दे रहा हूं, ऐसे आगे बढ़ करके यूं ही है, हाँ जी ये फल वल है आपके, और यूं रख लिए, अब लेने वाले को यूं आगे हाथ करके लेना पड़ रहा है, ये भी अशिष्टता हो जाती है। हम बैठे हैं और उन्होंने चीज तो बहुत सारे ले आए, सूखे मेवे वगैरह, और अपने पास में रखी है, बोले ये आपके लिए अब वो वहां बैठे हुए, अब वो आए आकर के लेवे, ये अशिष्टता हो जाएगी। प्रयत्न पूर्वक होना चाहिए, आपको देनी है तो आपको लेकर के उनके पास जाना होगा, उनके निकट जाकर के उनकी ग्रहण करने की स्थिति, मतलब ज्यादा उनको यूं आगे नहीं बढ़ना पड़े, दूर से देना, ये लो जी, ये नहीं बनेगा, ये भी प्रयत्न पूर्वक नहीं, उनको चल करके पास में जाना होगा, उनकी अनुकूलता से आकर के देना होगा। तो यस्तु मध्यम द्रव्यम शुचो उदेशे प्रयतः प्रांग मुखो, और पूर्व तरफ के मुख करके ये भी हो सकता है, और उनकी तरफ मुख करके देना, उनकी तरफ मुख करके, देते समय मुंह यूं कर रखा है तो पता लग जाता है भाई इसकी इच्छा नहीं है, माता पिता ने कह दिया है कि देखो इनको दो कुछ, इसलिए इच्छा तो नहीं है लेकिन दे रहा है, देते समय थोड़ा सा मुंह यूं कर लिया, वो बात नहीं बनेगा, मुंह सामने रहना चाहिए कि हम आपको दे रहे हैं। यूं प्रांग मुखो दक्षिण है ना, हस्ते ना, दाहिने हाथ से समाहित मना, एकाग्र मन से, दूसरा काम करते हुए नहीं, फोन सुनते सुनते लो जी ये आपके लिए है, ये समाहित मना नहीं है, और दूसरा काम छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ कुछ भी हो, दूसरे से बात करते हुए, देते देते हुए बात करते जा रहे हैं, हाँ जी वो हो गया ये हो गया, और यूं दे रहे हैं, ये बहुत अशिष्ट तरीका है। समाहित मना नहीं है, दूसरी तरफ गया हुआ है वो, समाहित मना मंत्रवत, और मंत्र उच्चारण के साथ में, ऐसे मंत्र भी साथ में बोले जाए। आपने जैनियों के भोजन वाले में देखा ना, वो करते हैं पूरी सारी चीजें करते हैं, फिर मंत्र बोलते हैं, आइए आइए वो हमारे यहां भोजन कीजिए, फिर स्वीकार कर लेते हैं, तो सब कुछ ऐसे बहुत कुछ वो करते हैं बोलते हैं, मंत्र पूर्वक होना चाहिए, प्रशंसा पूर्वक, और नियम अवच्य, नियम वाला होना चाहिए, देवता यही उत्सृजती, जो देवता के लिए ऐसे देता है, तस्य फलम भवति इति स्मरन्ति, उसका फल होता है, ये स्मरण करते हैं, नहीं तो फल नहीं होगा, कितना ही दे दो फल नहीं होगा, दुत्कार के दे दिया तो नहीं होगा। वो साधु संतों की उदारता है कि वो ले लेते हैं, दूसरा हो तो ले ही नहीं, जैसे हाथी नहीं लेगा ना, पुचकार करके नहीं, तो हाथी को ये रोटी फेंक के दे दो तो वो नहीं खाता है, ऐसा बोलते हैं, कुत्ता तो फेंक दो दुत्कार के दो तो भी खा करके लेके भाग जाएगा और खा लेगा, हाथी नहीं खाएगा। तो ऐसे ही क्षत्रिय हो, ऐसे राजा हो, अधिकारी हो, उसको यूं दे दी जाए ना, गया बस, वो अब नहीं लेगा, स्वीकार ही नहीं कर सकता उसको, तो सम्मान मुख्य होता है, क्षत्रिय होता है। लेकिन साधु संत होते हैं वो तो सम्मान से ऊपर उठे हुए होते हैं, इसलिए कोई कैसे भी दे, अपमान पूर्वक भी दे तो भी वो ले लेते हैं, लेकिन उसका फल नहीं होगा, देने वाले को फल नहीं मिलेगा ऐसे अगर देगा तो। तस्मात यावानी नहीं, यावान यजति फलाय आमनायते, जितना भी यजति यजन क्रिया फल के लिए कहा जाता है, ये यजति मतलब धातु निर्देश है, यजति ही विसर्ग है, यजति फलाय आमनायते, फल के लिए कहा जाता है, सर्वो धर्मान आकांक्षति, वो सारा का सारा धर्म की आकांक्षा रखता है कि विधिवत होना चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए। अतस्तेषाम अपि अस्ति धर्माकांक्षा, इसलिए इसमें भी धर्म की आकांक्षा है। सत्याम आकांक्षायाम, और जब धर्म की आकांक्षा है तो सन्निहितैर धर्मैर अविप्रतिषिद्धि अविप्रतिषिद्धः संबंधः प्रकृतौ, जो प्रकृति है, प्रकृत कर्म है, प्रकृति में जब है और ये धर्म कहे गए हैं तो वो सन्निहित है उन धर्मों से, ये अविप्रतिषिद्ध संबंध बन जाएगा, वो उसी से जुड़ जाएगा प्रकृति में यदि है तो। और विकृतौ तो अनुमान का ही, और विकृति में जो धर्म आएंगे वो अनुमान से आएंगे, यानी अतिदेश से आएंगे कि जैसे यहां है वैसे वहां से भी लेकर के आना चाहिए, साक्षात मान ही पड़े गए हैं, लेकिन धर्म आएंगे जरूर, बिना धर्म के करेंगे तो वो गुणदायक नहीं होगा। अपने यहां जैसे कई बार होता है ना, बहुत शिकायत करते हैं उपदेशक लोगों को, ये बहुत शिकायत है कि हमारे यहां श्रद्धा की कमी है। किनको शिकायत होती है ये ज्यादा? उपदेशकों को, वचनोपदेशकों को, सन्यासियों को, उनको ज्यादा शिकायत होती है क्योंकि वो उसके भुगत भोगी होते हैं, ऐसे ही दे देते हैं और श्रद्धा से, वो दे तो देते हैं बहुत सारा, दे भी देते हैं कई कई बहुत सारा, लेकिन सम्मान पूर्वक नहीं देंगे तो मन में होता कि नहीं यहां दोबारा नहीं आना है, वो फलवान नहीं होगा, आशीर्वाद नहीं मिलेगा उसको, ढंग से नहीं मिलेगा। ठीक है, आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणव थोड़े ओ सभी को सादर अभिवादन, ओम शुभ।